मनहूस चट्टान, लेखन व चित्र क्रिस वैन आल्सबर्ग, भाषांतर पूर्वा यागे कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। WL के लिए जहाज रीटा एन, यात्रा दस्तावेज के कुछ अंश, रैंडल ईथन होप, कप्तान। जहाज रीटा एन के नाविकों के साथ कोई भारी गड़बड़ है। उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। जहाज के डेक पर वे झुके कंधों के साथ चलते हैं। जहाज के सामने वाले तल भंडार घर से रात को चीखें सुनाई देती हैं। यह डरावना और खतरनाक बदलाव क्यों हुआ होगा? क्या इसका रिश्ता उस भारी भरकम चट्टान से है जो सप्ताह भर पहले हमें मिली थी? शायद हमें उसे जहाज पर लाना ही नहीं चाहिए था। यह विचित्र चट्टान भला है क्या? उसमें कौन सी मनहूस शक्ति है? रीटा एन जहाज का कप्तान खुद को और अपने नाविकों को बचाएगा कैसे? इस अजीबोगरीब किस्से के कथाकार और चित्रकार के मस्तिष्क से यह अनूठी सचित्र कथा उपजी है जो उत्तेजक, विचित्र और रहस्यमय है। आइए सुनते हैं मनहूस चट्टान। 8 मई। आज सुबह हमने सफ़र की सामग्री को जहाज में लादने का काम पूरा किया। दोपहर को ज्वार के साथ बंदरगाह से निकलते ही हमें तेज़ हवाएं मिली। यह शुभ शगुन था कि हमारा सफ़र अच्छी हवाओं और साफ आसमान के साथ शुरू हुआ था। 9 मई। फर्स्ट मेट, कप्तान का प्रथम सहायक मिस्टर हार्वर्ड ने कार्मिकों का एक उम्दा दल चुना है। वे न केवल अच्छे नाविक हैं, उनमें कई और हुनर भी हैं। हमारे कई नाविक मेरे छोटे से किताब घर से किताबें उधार ले पढ़ते हैं। कुछ साज बजा लेते हैं और कुछ किस्सागो भी हैं। 17 मई। हमारा सफ़र ठीक चल रहा है। समुद्र में कई दिन बिताने के बाद नाविकों को अमूमन ऊब होने लगती है, पर यह ऊब हमारे जहाज़ में ना मौजूद है। जब भी इस हुनरमंद नाविक दल के सदस्य ड्यूटी पर तैनात नहीं होते, मैं उन्हें गाते नाचते या अपने पिछले कारनामों के किस्से सुना एक दूसरे का मन बहलाते पाता हूँ। June 5। ज़मीन। सूरज ढलने के कुछ पहले हमें एक टापू दिखाई दिया। मैंने अपने नक्शों में उसे तलाशा, पर उनमें वह कहीं भी दर्ज नहीं था। यह बड़ा ही अजीब था, क्योंकि इस मार्ग से सालों से जहाज गुजरते रहे हैं। फिर उन्हें यह टापू नज़र क्यों नहीं आया होगा? हमारे पास पीने का ताज़ा पानी कम है। साथ ही यह भी लग रहा है कि शायद टापू पर ताज़ा फल भी मिल जाए। मैं कल सुबह कुछ नाविकों को लेकर टापू पर जाऊंगा और तलाश करूंगा। 6 जून। हम अभी अभी टापू से लौटे हैं। वह बड़ा ही अजीब था। वहाँ ढेरों पेड़ पौधे हैं, पर फलदार एक भी नहीं। हवा में एक अजीब सी गंध है जो पहले पहल मीठी लगी, पर बाद में दम घोंटू सड़ांध सी। वहाँ कोई पशु तो क्या, कीड़े मकौड़े तक न थे। हमें एक झरना मिला ज़रूर, पर उसका पानी इस कदर कड़वा था कि पिया ही न जा सके। पर एक असाधारण चीज़ हमें वहाँ मिली, जिसे मैं जहाज़ पर लिवा लाया हूँ। वह एक चट्टान है, तकरीबन 2 फुट की। वह खुरदुरी सुरमई रंग की है, पर उसका एक हिस्सा सपाट और कांच सा चिकना है। उस जगह से चमकदार प्रकाश निकलता है जो सुंदर और मनभावन लगता है। वह इतनी भारी है कि उसे उठाकर जहाज तक लाने में 6 ताकतवर लोगों की ज़रूरत पड़ी। 10 जून। जहाज़ के सारे कार्मिक इस चट्टान पर मोहित हैं। जब भी उनके पास काम नहीं होता, वे जहाज़ के सामने वाले हिस्से के तल भंडार में होते हैं और चुपचाप बैठ उससे निकलते प्रकाश को निहारते रहते हैं। मुझे उनके नाचने गाने और किस्से कहानियों की कमी खलती है। यही सब तो पहले हमारे जहाज़ की ज़िंदगी का हिस्सा था। पिछले कुछ दिन बेहद सुस्ती के साथ गुजरे हैं। पर मेरे नाविक संतुष्ट और खुश दिखते हैं। मुझे भरोसा है कि चंद दिनों में उस चट्टान में उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। 13 जून। लगता है कि कार्मिकों के साथ कुछ गड़बड़ है। वे आजकल बिरले ही बोलते हैं, हालांकि वे पालों का काम करते वक्त मस्तूलों से ऐसी फुर्ती से झूलते हैं जैसे पहले कभी नहीं कर पाते थे। पर जब वे डेक पर चलते हैं तो एकदम फूहड़ तरीके से झुके हुए चलते हैं। कल रात तो मुझे सामने वाले तल भंडार से चीखने की आवाज़ें आई। मुझे लगता है कि उन्हें किसी तरह की बीमारी हो गई है जो उस चट्टान के साथ ही हमारे जहाज़ पर आई है। मैंने मिस्टर हार्वर्ड को कह दिया है कि मैं कल उस अजीब चीज़ को समुद्र में फेंकवा दूंगा। 14 जून। आज सुबह उठने पर मैंने डेक को बिल्कुल सूना पाया। जहाज़ चलाने वाला पहिया एक मजबूत रस्से से बंधा हुआ था। लगता है मिस्टर हार्वर्ड ने नाविकों को चट्टान को फेंकने की मेरी योजना के बारे में बता दिया है। वे अब सामने वाले तल भंडार में बंद हो गए हैं। वे अपनी बीमार हालत में यह सोच रहे हैं कि मैं अकेले ही जहाज़ को चला लूँगा और वे उस मनहूस चट्टान के गिर्द बैठे उसे घूरते रह सकते हैं। 15 जून। हम संकट में हैं। एक ज़बरदस्त तूफान हमारी ओर बढ़ा आ रहा है। पूरी सुबह हवा लगातार तेज़ होती रही है और आकाश में घने काले बादल घुमड़ रहे हैं। मैं अकेले पालों को उतार नहीं सका हूँ और इतने पालों के तने होने से तूफान आने पर हम ज़रूर डूबेंगे। मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि मैं नाविकों को काम पर लौटने को मना सकूँ। हम सबकी ज़िंदगियाँ इसी पर टिकी हैं। मुझे लग रहा है कि जो मैं अब दर्ज कर रहा हूँ वह आखिरी इंद्राज होगा। मैंने अभी जो देखा वह इतना खौफनाक है कि मैं यह लिखने की ताकत भी बमुश्किल जुटा पा रहा हूँ। सामने वाले तल भंडार के दरवाज़े को देर तक धमधमाने के बाद दरवाज़ा खुला, पर खोलने वाला कोई इंसान नहीं, एक बंदर था। मेरे सभी नाविक रोएदार बंदरों में बदल चुके हैं। वे वहाँ बैठे उस डरावनी मनहूस चट्टान को मुस्कुराते हुए घूर रहे थे। मैंने आने वाले खतरे के बारे में जो कुछ कहा उसका एक भी शब्द वे समझ नहीं सके। हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। 16 जून। तूफान गुजर चुका है। रीटा एंड जहाज़ डूबा नहीं है, अब भी तैर रहा है, पर उसके दोनों मस्तूल और पतवार टूट चुके हैं और पाल गायब हैं। तल भंडार में रखी चट्टान काली पड़ चुकी है। तूफान के दौरान जहाज़ पर 2 बार बिजली गिरी थी, शायद यही इसका कारण है। बदकिस्मती से मेरे नाविकों में कोई बदलाव नहीं आया है, वे अब भी पशु ही बने हुए हैं। उस चमकदार चट्टान के बिना वे उदास और खोए खोए से लग रहे हैं। मैं उन्हें तल भंडार से निकाल उनके रहने की जगह ला सका हूँ। हमारे पास 2 सप्ताह का खाना है। मुझे उम्मीद है कि पास से गुजरता कोई जहाज़ हमें बचा सकेगा। 19 जून। मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिसने मेरे मन में उत्साह जगाया है। मैं अपने नाविकों को वायलिन बजाकर और पढ़कर सुना रहा हूँ। इसका सकारात्मक असर पड़ता लग रहा है। वे अब तनकर सीधे चल रहे हैं और उनकी आंखें सतर्क दिखने लगी हैं। 24 जून आज मैं सामने वाले तल भंडार में गया। चट्टान में से एक फीकी चमक निकल रही थी। मैंने उसे ढकवाया और तल भंडार पर ताला जड़ दिया। 28 जून यह दर्ज करते मुझे बेइंतहा खुशी है कि मेरे नाविक सामान्य हो चले हैं। लगता है कि जो पढ़ना जानते थे वे ज़्यादा जल्दी ठीक हो सके हैं। 30 जून हम बच गए हैं। एक जहाज़ ने हमारे जहाज़ के दाहिने हिस्से को देख लिया है। मैंने रीटा एन को नष्ट करने का फैसला कर लिया है। उस मनहूस चट्टान की एक ही जगह है। हम जहाज़ छोड़ेंगे उसके पहले मैं उसमें आग लगा दूंगा ताकि वह उस मनहूस चट्टान को ले समुद्र तल में डूब जाए। 12 जुलाई हमें बचाने वाला जहाज़ हमें सांता पांगो के बंदरगाह शहर में उतार गया। मुझे विश्वास है कि एक एक कर मेरे नाविक यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों में नौकरियाँ पा काम करते हुए घर लौट सकेंगे। हमने यह तय किया है कि रीटा एन में घटी विचित्र घटनाओं के बारे में हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। मेरे नाविक पूरी तरह ठीक लगने लगे हैं, हालांकि उनमें से कुछ में एक खास फल के लिए अस्वाभाविक रुचि पैदा हो गई है।